عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر سمع و طاعت لازم ہے، خواہ وہ پسند کرے یا نہ پسند کرے، اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ اس کے لیے سننا ضروری ہے اور نہ اطاعت کرنا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1707، یہ حدیث صحیح ہے۔